33. Sure, Sure Ahzab. Medine'de nazil bolgan 73 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Peygamber, Allah'a takvadarlık kılışını doğumlaştırgın. Kafirlarga ve münafıklarga itaat kılmagın. Allah hakikaten bendelerinin emellerini bilip durguçudur. Onlarının işlerini hikmet bilen başkurguçudur. Sana perverdigarın terbidin vahiy kılınan nersige, yani Kur'an'a ergeşkin. Allah hakikaten kılgan emelanlardın toluk haberdardır. Emme işinde Allah'a yülengin. Allah sana hami buluşka yeterliktir. Allah hiç Adem'nin içi de iki yürek yaratkını yok. Siler zihar kılgan ayarlarınlarını Allah silerge ana kılgını yok. Siler balı kılvalgallarını mı Allah hemme hükümde öz püştünlerden boğan balılarınlarının hükmede kılmedi. Bu öz püştünlerden bolmağallarını balı deyiş pekat ağızınlarda eğitilgan sözdür. Allah haq sözünü eğitidu, doğru yolga başlaydı. Onlarını atalarının isimleri bilen çakırınla. Bu Allah'ın dergahı da doğrudur. Eğer onlarının atalarını bilmesenle, o çağda onlar sizlerinin dini kırındışınlardır, dostlarınlardır. Sizler sehvellikten kılıp salgan işlerde sizlerge hiç günah bulmaydı. Lekin kasten kılgan işinlerde sizlerge günah bulut. Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır. Peygamber müminlerge onlarının öz nefsilerden mi çağrıdır? Peygamberin ayalları onlarının anılarıdır. Kitabullah'da uruk tukkallarının bazısıge miras ilişte müminlerden ve muhacirlerden yakındır. Lekin müminlerden ve muhacirlerden bulgan dostlarınlarga vesiyet kılsanla durus bulut. Bu tukkallarının özara mirasqı varislik kılışı kitabda yazılgandır. Yani Allah'ın kitabı da yazılgandır. Öz vaxtıda biz peygamberlerden ehde aldık. Sendin, Nuh'din, İbrahim'din, Musa'din, Meryem oğlu İsa'din mehkem ehde aldık. Allah kıyamet günü rastçıllardın, rastçıllıkı doğruluk soraydı. Yani peygamberlerden peygamberlikini, yetküzgellikini soraydı. Allah kafirlarga kattık azap teyyarladı. Ey müminle, Allah'ın sizlere bergen nimetini eslanla. Öz vaxtıda üstünlarga koşun kelgenidi. Yani öz vaxtıda üstünlarga küffarlardan uyuşkan uruşkıcı koşun kelgenidi. Biz onlara karşı boran ve sizlerge görünmeyen koşunu evettik. Yani periştlerini evettik. Allah sizlerinin kılgan işinlerini görüp durucudur. Aynı vakitte onlar yukarı tarafınlardan mı, tövən tarafınlardan mı hücum kılıp gelgenik. Bu çağda közünle çekçeyip kalgan, yürüyünle ağızınlığa kaplışıp kalgan. Allah hakkında türlü gümallarda bolgan edinler. Bu yerde müminler sınalgan ve beşiği gelgen künnün kattalıqıdın goya onlarını yer silkigende kattık tövrünüşke uçurgan idi. Aynı vakitte münafıklar ve dillerde münafıklık kesili barlar. Allah ve onun peygamberi bizge koruk vədlerini kıptıken deyiş etti. Aynı vakitte onlardan bir guruh adam, ey yesiriplikle, bu yerde turmay kaytınla deyiş etti. Onlardan yeni bir guruh adam, bizden öylerimiz hakikaten uçukçılıkta deyişip, peygamberden ruhsat soruştu. Bunların öyleri uçukçılık demez, Ular faqat qaytishni o'ylaydi. Agar shaharga to'rt tarafdan hujum qilib kirilsa, oldin ulardan iymonidan qaytish, musulmonlarga qarshi urush qilish talab qilinsa, ular bu talabni o'zliksiz ravishda oz vaqt ichida qabul qiladi. O munofiqlar ilgari Allohga jangda chekinmaslikka va'da bergan edi. Allohga bergan va'dasi so'riladi. Aytqinki, agar sizlar o'limdan yo o'ltirilishdan qochsanglar, qaytishning sizlarga hech qanday foydasi yo'q. Qochgandimi, sizlar dunyodan ozg'in vaqt bahraman bo'la olasizlar. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror yomonlikni iroda qilsa, kim Allohga qarshi turib sizlarni qo'ya olaydi? Agar Alloh sizlarga rahmat qilishni iroda qilsa, kim uningga orlisha olaydi? Ular özleri üçün Allah'tan başka hiç ige ve yardımcı tapılmaydı. Allah işçilerdeki başkalarının cihattan tozkuşlarını ve kıyrındaşlarına Muhammed'ni ve sahabelerini terk edip bizden kışımızda kilanla digişlerini obdan bilirdi. Ular cenge rüya kılıp andısanda katnışıdı. Ular sizlarga yordamda bo'lishga behildir. Agar ularga dushman tarafdan xavf keladigan bo'lsa, ularning senga sakratga tushib qolgan odamda qo'rqinchdan ko'zlarini pildirlatib qarayotganligini ko'rasan. Qo'rqinch ketganda, ular pul molga ochko'z bo'lgan holda sizlarni keskin tillar bilan ranjitadi. Ular chin dillari bilan iymon etgan emas. Onların küfrü sebeplik emellerini Allah bekar kıldı. Bu Allah için asandır. O münafıklar katlı korkallıktan itibaktaş koşunu çekinmedi de oylaydı. Eğer itibaktaş koşun kayıt gelse, onlar kırda Arabilerinin, yani kır Araplarının yenide durup, sizlerinin havrınlarının fıkkaç teniç yetişini arzu kıladı. Ular urush vaqtida oranglarni bo'lgan taqdirdimi qo'rqqanlikdan jangga riyo qilib onda-sonda qatnashgan bo'ladi. Sizlarga Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi o'lkidir. Mu'minlar ittifoqdosh qo'shinni ko'rgan chaqda Bu qiyin ahvalda qolganda düşmən üstidən qələbə qilish Allah və onun peyğəmbəri bizə vədə qılğan işdir. Allah və onun peyğəmbəri rəs etdi deyişdi. Bu iş onların Allahqa bolğan imanını və Allahın buyruqlarına bolğan boyunışını texmi küçəytdi. Möminlərin içində Rasulullah bilan gazatqa çıqqanda Sabatlıq bulub şehit bulğanğa qədər dadillik bilən jang qilish toğurluq Allahqa bergan əhdini işqa aşırğan nurğun kişilər var. Onların bəzisi əhdigə vəfa qılıb şehit boldu. Bəzisi şehit bolışnı kütməkdə. Onlar Pərvərdigarığa bergan əhdisini hər giz özgərtkəni yox. Allah rastçılarga rastçılığı üçün ahirette en yakşı mukafat berir. Ehlini buzguçı münafıklarını münafık piti bu dünyadan ketküzüb, eğer halısa azaplaydı. Ya onlarını tövbüge muhabbet kılıdı. Allah hakikaten bendilerge nahayeti mağfırat kılıçıdır. Nahayeti mihribandır. Allah kafirlerini hapı kaytırdı. Yani Medine'ye hücum kılgan ittifaktaş koşununu hapa kaytırdı. Onlar maksadına yetelmedi. Allah düşmenge boran ve periştlerini aperide kılıp, müminlerini uruşsuz kalbine eriştirdi. Allah güçlüktür, galiptir. Allah ehli kitaptan müşriklere yardım bergenlerini, yani Resulullah bilen kılgan ehdini buzgan, Bani Qurayzi Yahudilarni qo'rg'onlardan tushirdi. Ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ularning bir bo'likini o'ldirdinglar va bir bo'likini əsr aldınla. Allah sizlere onların zeminini, koru caylarını, mal mülüklerini ve tehi sizlerinin kadımına dessep bakmağın zeminini miras kılıp verdi. Allah her nersige kadırdır. Ey Peygamber! Art xiracat sorab seni rencetken ayallarına eytkin ki, eğer sizler dünya terikçiliğini, yani paravan turmuşunu ve dünyanın zibu zinnetlerini közlüsenle, kil onla. Sizlerge biraz nersi beri. Sizlerinin çıraylıkçı koyup beri. Eğer sizler Allah'ını ve Allah'ın peygamberini ahiret yurtunu ihtiyar kılsanla, Allah hakikaten işçilerdeki yakşı işkılgıçlarına çoğun savabını, yani köz görmeyen, kulak anlamayan ve insanın könlüğü kep bakmayan nazı nimetler var, cennetini teyyar kıldı. Ey Peygamberin ayalları, işçilerden kim ki aşkara tabi işini kıldıkken, onunla hessilep azap kılınadı. Bu Allah'a asandır. Sizlerden kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kılsa ve yakşı emel kılsa onunla savabını iki katlap verimiz. Onunla cennette isil rızık teyyarladık. Ey peygamberin ayalları! Sizler başka ayallarının hiçbirine okşumaysınlar. Sizler yat erlerge söz kılganda nazaket bilen söz kılmanlar. Nazaket bilen söz kılsanla, dedi nifak bar adam silerge karta temadı bulup kaladı. Gümandın hali, yakşı sözün sözlenle. Öğlerinlerde olturunla. İlgirki cahiliyet devirdeki ayalarının yasını çıkkını dek yasını çıkmanla. Namaz okunla, zakat verinla, Allah'a ve onun peygamberine itaat kılınla. Ey Peygamberin ailesi dikile, Allah sizlerden günahını sakıt kılışını ve sizlerini tamamen pak kılışını halaydı. Öyler anlarda Allah'ın ayetlerden ve hikmetten okulu vatkan derslerini yad edinle. Yani Peygamber aleyhisselamın hadislerden okulu vatkan derslerini yad edinle. Allah hakikaten sizlerini bilgücüdür. Hemmedin haberdardır. Müslüman erler ve Müslüman ayallarga, mümin erler ve mümin ayallarga, taat kılgıcı erler ve taat kılgıcı ayallarga, rastçıl erler ve rastçıl ayallarga, sabır kılgıcı erler ve sabır kılgıcı ayallarga, Hudadın korkucu erler ve Hudadın korkucu ayallarga, sadıkı bergücü erler ve sadıkı bergücü ayallarga, rozu tutkucu erler ve rozu tutkucu ayallarga, nefslerini haramdın saklıgıcı erler ve nefslerini haramdın saklıgıcı ayallarga, Allah'ın köp zikir kılgıcı erler ve Allah'ın köp zikir kılgıcı ayallarga, Allah mağfiret ve katta sevap teyyarladı. Allah ve onun peygamberi birer işte hüküm çıkargan çağda, er ayal müminlerinin öz işi de ihtiyarlığı bulmaydı. Yani Allah ve Allah'ın peygamberi birer işte hüküm çıkargan iken, hiç adamın onunla muhalifetçilik kılışığa bulmaydı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine asilik kılsa, hakikaten o, op uçuk azgan bolud. Öz vaxtıda sen Allah nimet bergen, sen mi inam kılgan kişiye, hotununu nikahında tutgen, Allah'tan korkgen dedin. Allah aşkarını mahcup olgan nersini könlünde yoşurdun. Kişilerinin tene kılışıdın korktun. Allah'tan korkuşun, en haklıq idi. Müminlerge onlarının balı kılıp alğan oğullarının koyup bergen hotullarını nikahlap alsa günah bolmaslığı üçün Zeynep'ni Zeyd koyup etkendinkin sana nikahlap berdik. Allah'ın senin Zeynep'ni ilişin doğrusudaki emri çokum uğurlanıdı. Allah peygamberge halal kılgan işka hiç günah bulmaydı. Bu Allah'ın ötkenki peygamberlerge tutkan yoludur. Allah'ın emri ezeldilla bekip ketken özgermez hükümdür. Ular yani peygamberler Allah'ın emir permallarını yetküzüdü. Allah'tan korkudu. Allah'tan başka hiç kişiden korkmaydı. Ey Muhammed, sen mi Allah'tan gayrıdan korkmasık da şu peygamberlerge ergeşkin? Allah hemme işlerden hesap edişka yeterliktir. Muhammed, aranlardaki erlerden hiçbirinin atı sevmez. Lekin o Allah'ın peygamberi ve peygamberlerinin ahırkısıdır. Allah onun bilen peygamberlikini ahırlaştırgan. Onun dinkin hiç kandak peygamber kelmeydi. Allah hemme nersini bilgücüdür. Sizlerinin söz verktinlerden hiç nerse Allah'a mehbi emez. Ey müminle, Allah'ını köp yad kılanla. Onunla edigen akşamda tesbih etinla. Çünkü bu işki vakitte periştiler çüşüp durgallıktan o vakitlerinin evzili hesaplanır. Allah sizlerini karanguluktan nurga çıkırış için, yani gümrahlıktan hidayetke çıkırış için sizlerge rahmet kılıp durur. Onun periştileri sizlerge mağfiret talep kılıp durur. Allah müminlerge nahayeti mihribandır. Ular Allah'a mulaqat bolgan künde, ularga Allah tarafından yollandığan salam sizlerge amanlık bolsun degen sözdün ibaret. Allah ularga isil mukafat tayyarladı. Ey peygamber, biz seni hakikaten guvahçı, bişaretçi, agahlandırgıcı, Allah'ın izni bilen onun birligige taat ibadetdeki davet kılgıcı ve nurluk çırak kılıp evettik. Müminlerge onlarının Allah'ın büyük ihsanıgı erişidigallıkıdın hoş haber bergin. Kafırlarga ve münafıklarga itaat kılmağın. Onlarının sana kılgan azar külpetlerge perva kılmağın. Allah'a tevekkül kılgın. Allah onunla tevekkül kılganlığa yeterliktir. Ey müminle, siler mümin ayollarını alsanla, ondun ularga yekinçilik kılıçtan burun ularını koyu vessanla, bu çağda ular siler üçün iddet tutmaslığı gerek. Ularga az tolu nersi beranla. Ularını çıraylıkça koyup beranla. Ey peygamber, sana biz sen mehirlerini bergen ayolların ne? Allah sana nimet kılıp bergen, esir çüşken ayollardan özen malik bolgallarını halal kıldık. Atanın er kırındışı ve hemşeri kırındışının kızlarını, ananın er kırındışı ve hemşeri kırındışının kızlarını sana halal kıldık. Bunlar sen bilen birlikte hicret kıldı. Eğer bir mümin hotun özünü peygamberge bahş kılsa, peygamber onu mehrisiz ilişini halısa, onu müminlerge emez, yalğız sağla halal kıldık. Onlarının ayalları ve çörülür toğırlık bizden çıkarğan belgilimlerimiz bizgi məlumdur. Sana hərəc bulup kalmaslıq üçün seni alahidliklerge ege kıldık. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Ayollarından halığının növüdünü arkağı sürsen, halığının bilen növüdünün başka vaxta bir yerde bulsan buluyurud. Vaxtlık ayrılıp durgan ayollarından biri bilen hem döşek bulmakçı bulsan, sana hiç günah yoktur. Manı bu, onlarının huşal buluşuğa, kaygırmaslığa bergelleringe onlarının hemmesinin razı buluşuğa en yakındır. Allah dilinlerdekini bilip durudu. Allah hemmini bilgücüdür. Həlimidir. Yəni, cəzalaşqa aldırab getməkdir. Ey Peyğəmbər, ilkindəki ayalarından başqa yeni xotun alsan, sana halal bolmaydı. Başqa ayalarının cəmali seni əcəbləndirən təqdirdi mi, onlarını yengüşləş sana halal bolmaydı. Pəqət, senin ilkindəki çörlər bunundan müstəsna. Allah həmmi nərsini küzdüb durğuçudur. Ey möminlə, Peyğəmbərinin öylərgə kirməngilə. Pəqət, tamaqı çağırılğan vaxtınlardırla kirinlə. Başqa vaxtda, ruxsat bilən kirgəndə tamaqının pişini kütüb oltırmağlə. Lekin çağırılğanda, kirinlə yo tamaq yəp bolğandın kin, tarqab getinlə. Tamaqdın kin, paran silişib oltırmağlə. Yəni, bu tamaqdın kin, paran silib oltırış Peyğəmbərini rəncidib. Peyğəmbər bunu etişqa silərdən xicil buludu. Allah həqni etişdən xicil bulmaydı. Silər Peyğəmbərinin ayalardan bir nərsi sorab almaqçı bolsanla, pərdi arıqsıdın sorab elanla. Bunda qiliş silərinin dillərinlarına mı? Onlarının dillərinə mı ən pak tutudu? Silərinin Rasulullahni rencitib qoyishingla durus emas. Rasulullahdan keyin uning ayollarini erishinglarmi menga durus emas. Bunda qilish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Ya'ni Rasulullahni rencitish va uning ayollarini erish haqiqatan Allohning dargohida cho'ng gunohdir. Biror narsani oshkorlasanglarmi Yakin dilinlarda yoşursanlarmı, Allah hamam bilir. Çünkü Allah hakikaten hemmin hersini bilgiçidir. Onlarga, yani Peygamber aleyhisselamın ayalarına, atılır bilen, oğullar bilen, kerindaşlar bilen, kerindaşlarının oğulları bilen, hemşirlerinin oğulları bilen, mümin ayalar bilen, kul, çörülür bilen körüşüş hiç günah emez. Ey Peygamberin ayalları, Allah'tan korkunla, Allah hakikaten hemmi nersini küzdüb turguçudur. Allah hakikaten Peygamberge rahmet yollaydı. Yani Peygamber aleyhisselamga rahmet kılıdı. Şanını uluq kılıdı. Derecesini üstün kılıdı. Periştiler mi hakikaten Peygamberge mağfiret talep kılıdı. Ey müminler, sizler Peygamberge durut etinler ve amallık tilenler. Çünkü Resulullah'ın sizlerinin üstünlerdeki hakkı çoğundur. O sizlerini gümrahlıktan hidayetke, zulmettin, yorulukka çıkar uçudur. Allah'ını ve onun Peygamberini rencidediğallarını Allah dünya ve ahirette rahmet edin yirak kılıdır. Yani Allah ve Resulullah yaman körgen işlerini kıladığallarını Allah dünya ve ahirette rahmet edin yirak kıladı. Ve onlara har kılgıcı azabını teyirlaydı. Müminler ve müminlerge kılmağın işlerini çaplap, onlarını rencidığallar şu böhtanını ve rüşen günahını üstüge artıvalgan buludu. Ey Peygamber! Ayallarına, kızlarına ve müminlerin ayallarına eğitkin ki, pürkenci bilen bedenini uruvalsın. Bunda kılganda, onlarının hür ayal işgeliği en onay tonunudu da, başkalar onlarına çekilmaydı. Allah bendilerge nahayeti mağfiret kılgıcıdır, nahayeti mihribandır. Eğer münafıklar nifaktın dillerde kesel barlar, Medine'de yalgan haber tarqatqıçılar qılmışlardan yanmasa, ey Muhammed, elbette biz seni onlara musallat qılamız. Andin ular Medine'de lanetke uçurgan halda sen bilen azgın vaqt turalaydı. Yani ular Medine'den sürgün qılınıp haydab çıkırladı. Çıkıp ketişke tayarlıq qılabilish üçün Medine'de pekat azgın vaqt turalaydı. Ular qayerde boy qalsa, shu yerde tutuludu. ve öldürüldü. Bu Allah'ın münafıklarına tutkan yolu, Allah'ın ötkenki ümmetlerine tutkan yoludur. Allah'ın tutkan yolu da hiç kandak özgürüş tapalmaysan. Kişiler senden kıyametnin vaktini soraydı. Onu ben bilmeymen, fakat Allah bilido deyin. Sen ne mi bilirsen, kıyamet yakın buluşu mümkün. Allah hakikaten kafirlerini rahmet edin yirak kıldı. Ve onlara dozakını teyarladı. Onlar dozakta mengü kalıdı. Onlar özlerini kovduyduğun hiç kandak dost ve onların azabını depe kıldığun yardımcı tapalmaydı. Dozakta onların yüzleri türülüp getirdiğun günde onlar kaşki biz Allah'a itaat kılgan bolsak ço, Peygamberge itaat kılgan bolsak ço deydi. Onlar perverdigarımız biz hakikaten başlıklarımızga, kattılarımızga itaat kıldık. Onlar bizni doğru yoldan azdırdı. Perverdigarımız onlarga azabını iki hessi bergin ve onlarga kattık lanet kılgın deydi. Ey müminler! Sizler Musa'ga azar kılgan kişilerdek bulmalı. Yani Beni İsrail'dek bulmalı. Allah Musa'nı onlarının itkallardan, yani onlarının itkan töhmetlerden aklıdır. Musa Allah'ın dergahı da abruyluk idi. Ey müminler! Allah'tan korkunla, doğru sözünü kılınla. Allah sizlerinin emellerini tüzeydi. Yani sizlerini yakşı emellerge muhabbet kılıdı. Günahlarını mağfiret kılıdı. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat kılsa, zor muhabbetiyet kazangan bulur. Şübihisiz ki biz amanetini asmalarga, ziminga ve tağlarga tanıdık. Yani perizlerini ve şeriat tekliflerini Osmanlılara, ziminga ve tağlarga tanıdık. Onlar onu üstüge almadı. Onun ağırlığından korktu. Onu insan üstüge aldı. İnsan hakikaten özüge zulüm kılıkçıdır. Hakikaten nadandır. Mezkur amanetge hıyanet kılgallıkları üçün münafık erlerini, münafık ayallarını, müşrik erlerini, müşrik ayallarını Allah azaplaydı. Mezkur amanetge rayi kılgallıkları üçün mümin erler ve mümin ayallarını Allah epu kılıdı. Allah müminlerge nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mehribandır.